بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم جواني تريكم نموجة موز ورجب مواكو الف موجة مياني 42. Katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bisharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, تلفكي قول المصنف رحمه الله قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نهواكوا مريشوا والي وليكوا كبليتو أهل الكتاب هواكوا مريشوا كيتو إلا وموابودوا الله سبحانه وتعالى وكم تكسيا دينياكي حنفاء ويوانغوفو وليواجع شرك نكويلكيا كتك توحيد. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة نوسممش صالة نوتوي زكاة وذلك دين القيمة نهيو ديو ديني مذبوتي. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. الصلاة عمل بدني، والزكاة عمل مالي. صلاة نينغوزو يبيلي ميونغوني مونغوزو زو إسلام كما فيل زكاة نينغوزو يتاتو نعبادة هزمبيلي زكاة نصالة utazikuta kuwa katika Qur'ani mara nyingi utajwa pamoja. Sala ikiwa ni amal ya kiwiliwili na zaka ni amal ya mali, mtu kutoa mali yake. Waqad qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu: wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz-zaka. Baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam palitokea watu ambao walikataa kutoa zaka, bimaana walikataa nguzo ya zaka. Wakasema kuwa sisi tulikuwa tukimpa zaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada yake hatumpi mtu yoyote. Abu Bakr as-Siddiq akawapiga vita kwa kuikataa hii nguzo ya zaka. Kisha akasema: wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz-zaka. Sababu ni vitu viko pamoja, nitampiga vita kila aliyegawanya na kutafautisha baina ya sala na zaka, bi maana atakuswali lakini hataki kutoa zaka, tampiga vita. Na akawapiga vita radhiyallahu anhu wa arda mpaka akawarejesha sawa sawa. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda mwanzo tu wa khilafa yake alikumbana na mambo ya kudhiki, ni wakati mwanzo wa kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akampa tawfik, hili jambo likapita salama, sababu masahaba walikuwa wamechanganyikiwa. Allah akampa tawfik wakapita salama. Mara tu wakartaddi waliyartaddi, katoka katika Uislamu kama Banu Hanifa, ufuasi wa Musailimatul Kadhab. Na huku upande wa pili kuna jeshi la Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, ambalo Mtume sallam alikuwa tayari ashaliandaa, naelekea vitani. Wakapata habari ya kifo cha Mtume sallam wakarudi. Kwa kuna jeshi ile atakalitumwa, na upande huu kuna watu wamertadi, na upande huu kuna watu wamekataa kutoa zaka. Haya yote yamekabili katika wakati mmoja radhiyallahu anhu arda. Na ni sira maarufa kwa Bakr Siddiq, akaandaa jeshi la Usama mpaka baadhi ya masahaba wakamwambia Bakr Siddiq, ya khalifata rasulillah, vipi utapeleka jeshi kwenda kupigana na maadui wakati ndani yetu sisi kuna watu wamertadi, wengine wameacha kutu, mwanzo tuanze na hawa? Akasema, wallahi mimi siwezi kushukisha bendera ambao tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshainyanyua juu, siwezi. Inni akhafu an ughayyira shay'an kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, mimi naogopa kubadilisha chochote ambacho Mtume sallam alikuwa akikifanya. Na katika maneno yake yani mashhur, wa inni akhafu in taraktu shay'an mimma kana yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an azigh, naogopa kuacha chochote katika yale aliyofanya Mtume sallam, nikiwacha mimi nitapotea, nitakosea njia ya sawa. Akatuma ile jeshi, na ndio Abu Huraira radhiyallahu anhu akasema, wallahi wa billahi wa tallahi, yani laula Abu Bakr as-Siddiq, kama si Allah alafu Abu Bakr as-Siddiq, ma ubida Allah, Allah singeabudiwa. Allah anamjali Abu Bakr as-Siddiq akasimama kupigana na murtaddin katika wakati ule ule apeleka jeshi kwenda kupigana na Rome, wakati ule ule asema watu walivyokuwa waona lile jeshi la Usama likipita katika miji mbalimbali, waona lile jeshi laenda, wale waliokuwa wafikiria kurtadi wengine wakasema, lau kama wasingelikuwa na nguvu wale wasingeweza kutuma ile jeshi huko, lakini tukirtadi hapa tutaletiwa jeshi hatujawahi kuliona. Ikawa ndio sababu ya kuwabakisha katika Uislamu. Subhanallah, angalia katika kufuata maamrisho ya Mtume sallam, Allah akajalia baraka kiasi gani. Almuhimu, walikuwepo katika wale ambao walikataa kutoa zaka, na Abu Bakr Siddiq akawapiga vita. Lama imtana'a unasu min daf'i zaka ba'da wafati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qatalahum Abu Bakr radhiyallahu anhu, walipokataa watu kutoa zaka baada ya kufa kwa Mtume sallam, Abu Bakr as-Siddiq aliwapiga vita, waqala wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zaka, wallahi law mana'uni 'iqalan wa fi riwayatin 'inaqan kanu yu'addunahu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la qataltuhum 'alayhi, wallahi wacha kukataa kutoa zaka, ukamba tu ule kamba ile ambayo walikuwa wakimpa Mtume sallam kwa mfano, wakakataa leo kuitoa, mimi nikiwa kiongozi wallahi nitawapiga vita mpaka wataitoa. Wacha jambo kubwa la nguzo nzima ya zaka, ingelikuwa kuna jambo la kutoa kijikamba tu hivi wampa Mtume sallam, mimi wakakataa kunipa, nitawapiga vita kwa hilo. Hakuna mchezo wa kubadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, itabakia vile vile alivyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama wangewaacha watu kama hawa, ingelikuwa leo tunapote ambao walitoa zaka, leo kungetokea watu ambao watoi zaka, na wengine wangesema sisi hatufanyi hili, na wengine wangesema la. Akawaregesha katika mstari wa sawa sawa radhiyallahu anhu arda. Fazakatu haqqun wajibun fil amwal, zaka ni haki ya wajib katika mali, wa hiya ruknun min arkani al-islam, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات. نزاك نمنزاك صالة وكيانغالية كتك آيانين جيزة قرآن إمتاجوا صالة نزاك فموجة. ومنها هذه الآية نهي آية الإمتاج يكون دليل يميونغون معايز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال دليل التوحيد في أولها في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هي سيم يكون زآن دليل التوحيد كوهواك وامرشوا إسبكوا موابودوا الله سبحانه وتعالى وامتكسيي دينياه يعني عمل زاو. هذا هو تفسير التوحيد وهو عبادة الله مع الإخلاص له وترك عبادة ما سواه. توحيد نمجا كموابود الله سبحانه وتعالى فمجن إخلاص كمتكسي الله سبحانه وتعالى ديني نكواتا كوابود چوچوتك استشكوا الله سبحانه وتعالى. فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد. دين توحيد عبادة يؤتي بمعنى موجة. مخلصين له الدين أي العبادة وامتكسي الله إبادة زاو. هذا تفسير التوحيد لا كما يقول علماء الكلام إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت. هذا توحيد الربوبية سي كما ونفسيما وتوى علم الكلام فلسفة ووسيما كوا نككيري كوا الله سبحانه وتعالى لي ألي أمبا لي ألي تورزقي ndiye mwenye kuhuisha ndiye mwenye kufisha. Hii ni tauhidu rububia ambayo kila mwanadamu anayo katika moyo wake, hata akikataa pia akataa kwa kibritu. Wal matlubu huwa tauhidu aluluhiyya alladhi da'at ilayhi ar-rusul, na kinachompasa mwanadamu ni tauhidi ya ibada ambayo ndiyo tauhid waliotumiliziwa nayo mitume wa Allah kwenda kuwalingania watu kuifuata. Wala yasiru almuslimu musliman illa idha jaa bi, na mtu hawi muislamu mpaka ailete tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa kwa Quraysh, Quraysh walikuwa wao hawakatai kuwa Allah ndiye aliyewaumba, ili jambo walijua wao. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza nani aliyewaumba watasema ni Allah. Hili jambo walikuwa hawalikatai, bali wanapopatwa na dhiki ambayo wajua hakuna namna ya kutoka katika ile dhiki waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanapopanda katika vyombo vya bahari, panda katika meli marikebu ile, kisha kile chombo kikatikiswa katika bahari, utawakuta hawamuombi Lata wala Uzza wala Manata. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, na hakuna kitu kilichowaokoa pale isipokuwa ni ikhlas. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tena wamtakasia yeye amali yao ya ibada ya dua, wamtakasia Allah. الله سبحانه وتعالى فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون, اكشواكوا نكوفيكيشا katika nchikavu salama mara hao warejea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuona hapa kuwa wao walikuwa kimtambua Allah kwa yeye ndiye muumba, yeye ndiye mweza wa kila kitu, mpaka husahau miungu yao wakati wa dhiki. Kwa hili jambo walikuwa wanalo tauhidur rububiyya. Kile walichokuwa wakikosea wale walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Katika ibada, na zaidi ibada ya dua. Wakaenda kuielekeza ibada ya dua kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tataajab wal ajaib la tanqadi, waweza kumwona mtu amekaa hivi eti asherehesha kuwa Waislamu wamekhtalifiana katika suala la kumwomba Allah peke yake ama yafaa kuomba maiti. Maulama wengine wakaenda kuwa haifai, sema shirki. Wengine wakasema yafaa, haina neno. Sasa sisi tumeamua tuchukue hiyo wanaosema yafaa. Jamaa wa vichaa kulikweli, wa masufi ama khurafi wa vichaa. Yani Waislamu wamekhtalifiana kuwa Allah afaa kuabudiwa peke yake ama afaa kuwa na mshirika. La hawla wala quwwata illa la ilaha illa Allah. Twaishi kwenye asri ya watu wa namna hiyo, eti mtu aeleza kuwa Waislamu wakhtalifiana kuwa je, aomba Allah peke yake ama yafaa kuomba na maiti. Na kauli mimi ninaiona rajih, yafaa kuomba na maiti. Mafahamu zii. Sasa huyu naiwasikilizwa, si sehemu fulani, ulimwengu mzima mtu azungumza maneno kama hayo, mtu ambaye asikilizwa ulimwengu mzima. Hakuna ikhtilafu katika hili kuwa anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoka katika Uislamu. Na haya maneno si mimi wala wewe wala fulani wala allan anayazungumza, ni Allah. Lahu da'watul haqq, yeye peke yake ndiye anayeombwa kwa haki peke yake, yeye peke yake. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Na wale wanaowaomba pasi na yeye hawawezi kuwaitikia chochote chochote katika kile wanachowaomba. Illa kabasiti kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wama huwa bibalighi. Mfano wa mshirikina katika dua ni mfano wa mtu aliye na kiu, kisha akaenda sehemu kuna maji, yale maji yako mbali kule, kisha akanyosha mikono yake hivi kwa mbali, eti aongoje yale maji yaingie pale ayanwe, na huko amenyosha mkono. Tena pia kunyosha mkono kwake haikunji akaileta mdomoni, haiko hivi, huyo yale maji atafika saa ngapi? Ndio mfano wao hawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama du'aul kafirina illa fi dalal. Akaita kitendo cha hii nini inaitwa wama du'au, si duai. Akaita kile kitendo cha wao kumuomba siku Allah kwa nini, ni kufur. Wama du'aul kafirina illa fi dalal, waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba min dunillah, yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah, omba mpaka uchoke, hakuitikii chochote yule. Wa hum an du'aihim ghafilun, bali hata hawajui kama nyinyi mwaomba. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu biibadatihim kafirin. Tizama Allah ameita kitendo cha kuomba nini, ibada. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah akaita kitendo cha dua kuwa nini, ni ibada. Sasa vipi useme wewe kuwa kuna ikhtilaf baina wanaovioni, yafaa hii ibada kumpelekea Allah peke yake au kumpelekea pia maiti? Akili yako mzima wewe? Hivi mtu waweza kusema yafaa kuswali kwa ajili ya Allah ama kumswalia maiti? Sawa hivyo, si kumswalia maiti wenda mzika, aa, kuswali kwa ajili ya maiti umridhishe maiti, atasema haifai. Sasa kama vile swala haifai, kadhalika dua, bali dua mtu msema adduau huwa alibada, akaita ndiyo ibada yenyewe. Sasa na aya katika Qur'ani ziko nyingi sana zinazungumza swala hili la kushangaza. So lakini wale mawali wale, Allah akawaambia innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, ni kweli waweza kuwa mawali lakini ni viumbe kama nyinyi. Ibadun amthalukum, alafu maiti wale, na Allah ashawaambia washirikina kuhusu wale wanaoabudu ni amwatun ghairu ahya, ni maiti hawako hai, wama yashuruna ayyana yub'athun, hawa maiti hao hata mkawaomba hawawaitikii chochote jamani. Sasa wewe mtu wa kuelekeza katika khairi kama hii, kuelekeza kuwa muombe Allah peke yake, akisikia ambiwa hivyo, sababu unaona wale hawapendi mawalii. Ni mawalii vipi? Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Saba alikata mizizi yote ya shirk, asema qulidu alladhina za'amtum min dunillah, waambie waombeni hao mnao wadai pasi na Allah, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardh, hawamiliki hao mfano wa mdudu chungu uzito wake mbinguni wala ardhini. Sasa mtu anaweza kusema lakini hawamiliki, labda wana share, wama lahum fihi ma min shirk, hapo hapo Allah akawajibu hawana chochote ambacho wana share katika mbingu wala ardhi. Pengine mtu anaweza kusema lakini pengine hao wasaidia, Allah akawajibu akamwambia wama lahu minhum min dhahir, wala hakuna yeyote katika hao ambao Allah amhitajia msaidie. Wakasema lakini haya shafa'a, akajibu hapo hapo wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu, wallahi hakuna mushrika za kusimama mbele hizi aya, mushrik abid lilqubur abid lilasnam abid lima yabud, abudu atakachoabudu. Hizi aya zishamkata maguu yote, hawamiliki, hawana share, hawasaidii chochote, na shafa'a pia siitaki, msiwaombe hao. Qul lillahi shafa'atu jami'a, shafa'a yote ni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye akimpa idhni yule anemtaka katika waja wake ataomba shafa'a. Kwa usituambie hapa nenda kumwambia niombee shafa'a, wajuaje amepewa idhni na Allah? Na Allah subhanahu wa ta'ala aweka wazi, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, ama wasoma tu ayatul kursi ujui maana yake nini, ni nani yule anayeweza kuomba shafa'a mbele Allah bila idhni yake? Ikiwa mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, ash-shafa'atu al-'udhma, hataomba mpaka apewe ruhusa, aambiwe irfa' ra'sak washfa' tushfa' wasal tu'tah, si moja kwa moja omba shafa'a. Mwanzo atasujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a'zam mima tatakhayalun, Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu na mkubwa zaidi kuliko mnavyofikiria. Si mtu aje kukuambia enda makini, sijui makina rodi, sijui enda mamrui, sijui enda wapi, nini nini bala hizi? Muombe Allah peke yake moja kwa moja. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an, wewe utaka zaidi ya hii? Allah ashakwambia niko karibu, niombe nitakuitikia. Na huku Allah subhanahu wa ta'ala akwambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, bali akawakasirikia wale ambao hawataki kumuomba na kusema innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin, akawakamia wale ambao hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala, hawataka nini zaidi ya ha? Lakini wajua wali akae wali amali zake nzake zitamsaidia yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe zako utahesabiwa zako. Turudi hapa, qala mukhlisina lahu ad-din, hapa tumetanya qala amma man jaa bi tawhid ar-rububiyyati faqat فهذا ليس مسلما بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به ولم يدخلهم في الإسلام. أما من يقول توحيد الربوبية بكياك كو الله ندي من يقوم بان من يقحيش من يقفيش بكياك أسئلة توحيد عبادة هو يسم إسلام ودليل يكو وشركين ولكو وكيتكيد إيفو بالي وكتمك إيفو نكو كبالي نايد جامب ولكو وإنجيزة كتكو إسلام. ولم يمنع من قتلهم وسبي ذراريهم وأموالهم ولم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا هي توحيد ياو يا الربوبية يوليك ونام بوتوتي ونايو حيكو أن ديو ينكو وزوية واو كبيبوا فيتا نمتوم صلى الله عليه وسلم bali na kuchukua mali zao kuwa ni ghanima katika vita na watu wao kuwa ni watumwa kuchukuliwa kama mateka li annahum laysu muwahidin lama ashraku billahi azza wa jalla fil ibada sababu si watu wa tauhid walipomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hadha huwa tafsiru at-tauhid min kitab Allah la min kitab fulan wa allan hii ndio tafsiri ya tauhid katika kitabu cha Allah si kitabu cha fulani na alani kitabu aljauhara au kitabu almawaqif au kutubi ulama alkalam kitabu vya wanawavioni wa falsafa kama fakhrurrazi arrazi alikuja katika mmoja wapo au ni mji wa Naisabur akaingia katika mji wa Naisabur wakao watu wengi wamekwenda kumpokelea mpaka leo askia razi wa falsafi kinyanya kimoja kikauliza kwani nani huyu aliyekuja ana jambo gani kubwa akaambiwa hadha alladhi yahfadhu alf dalil ala anna Allah mawjud yafahamu huyu ana dalili 1000 kuwa Allah yupo akasema laula au laulam yakun ma'ahu alf shak lamahtaj ila alf dalil huyo mnayemfuata kama hana shaka 1000 ndio zikamfanya yeye atafute dalili 1000 za kuwa Allah yupo basi asingetafuta hizo dalili hivi kweli wataka dalili kuwa Allah yuko wewe hukinyanya sema hivi mumkimbilia yule kwa sababu hiyo tauhidur rububia ndio mumkimbilia yule akaambia bwana kuna nyanya mmoja akwambia hivi akasema wallahi mkweli hizo shaka ndo zinifanya mimi nitafute tafute kuna dalili gani kwa Allah yupo si masala ya ilmu al-kalam na falsafa nyingi ni masala ya fitra Allah subhanahu wa ta'ala ameumba nayo watu kwa hatuna haja sisi ya watu wa ilmu al-kalam kututhibitishia jambo hili sisi tunajua alhamdulillah kwa umbile tu la yuakhadhu tafsiru at-tauhid min hadhihi al-kutub تفسير يا توحيد يشكلي ketika kitab wa potofu kama wa inna ma yu'khadhu min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa min kutubi ahli sunnati wal jamaa alladhina yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam na'am vitabu vinavyochukuliwa tauhid ni vitabu vya ahli sunnati wal jamaa walioshikamana kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam قال ودليل الصلاة في قوله تعالى ويقيم الصلاة والمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي ولهذا لم يقل ويصلوا دليل الصلاة ويقيم الصلاة لما ناكن يكون ويلت إلى الصلاة كما أليفوامريش الله سبحانه وتعالى كما شرطياك ننغوزو زاك نزيل أم في تين رمضني واجب دنيا صلاة أما صورة صلاة تويذيه حيث الشليز نديومان الله سبحانه وتعالى كسيما ويصلوا سيما ويقيموا الصلاة بل قال ويقيم الصلاة ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى نمتها أمبي أمي اسممش صالة اسبقوا أكيلتا كما في للفمريش الله سبحانه وتعالى أما الذي يصلي مجرد سورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة ولا يأتي بمتطلبات الصلاة هذا لم يصلي أسيما أممت يوصالي سورة يصالة وكاتي نوتكييه ndio yoswali umeona pengine hata hajachukua wudhu sawa sawa swali hakuna tumanina katika swala inama kisimama rakaraka tu bora amalize swala vile vinavyopaswa kwake yeye kuvitekeleza katika swala havitekelezi huyu haja swali wadihadha qala sallallahu alayhi wasallam lilmusii fi salatihi الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تزام مطوم صلى الله عليه وسلم يلبانا أمبي ألقوا كيكوسيا كتك صلاياك ألقوا هنا طمأنينة أتوليف كتك صلاياك أصوالي وأبس وأبس مطوم صلى الله عليه وسلم كما regia nenda kaswali wewe huja swali. Sasa alikuwa afanya nini yule? Amekuja na sura hivi mfanana na swali lakini si swala hili. Kwa sababu hakuisimamisha vile inavyotakikana. Laysa maqsudan surat as-salah min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa julusin faqat la. Makusudio hapa si ile sura ya swala yani kusimama, kurukuu, kusujudu peke yake la. Laysa hadha al-maqsud bal al-maqsud أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. أسمى كنا تكسودي ونكوى أيلتي لصالة كما لفو يمرش الله سبحانه وتعالى إكيوى كلا كنا تباسو كتكليزو كشرية كيبو فلنان هو اللي يتنبيه مسمى مش صالة. قال ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى ويؤتوا الزكاة أي يدفع الزكاة للمستحقين لها ويتوي إلى زكاة ولي ونستحقي. ذكرهم الله تعالى في قوله نها ونستحقك في وزاكة الله أم وتاجك آية سورة التوبة ألبسيما إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هاو watu nane waliotajwa katika hii aya peke yake ndio wanaopelekewa zaka. Ikiwa zaka itapelekwa kwa yote asiyekuwa hawa nane, ile zaka haihesabiwi kuwa ni zaka, itakuwa ni sadaka tu. Lazima zaka yako ipelekwe kwa hawa watu nane, mafakiri, na hawa ni chini ya maskini. Maskini yaweza kuwa amiliki kitu lakini hana cha kumtosheleza. Na ndio maana wasoma katika suratul Kahf, amma safinatu fakanat limasakin. Angalia maskini lakini wana nini? Wana jahazi. Wana jahazi lakini maskini. Kwa nini? Kwa sababu haiwatoshelezi. Pengine labda nikwambie katika haja zao yani imepita 50%. Fukara wako chini kabisa. Huyu ni yule akila asubuhi hajui atakula nini tena baada ya hapo. Fakir ana kitu. Walamilina alaiha, na hawa ni wale ambao kiongozi huwatuma kwenda kukusanya zaka. Si mimi na wewe tumepewa amana ya zaka tuwafikishie maskini ukajifanya walamilina alaiha, wewe mwizi. Wewe umepewa wakala na umeaminiwa ufikishe, si uchukue wewe. Ha, wewe wafikisha. Wewe si walamilina alaiha, wacheni wivi. Na wengi wafanye lijambo wakisema kitumia walamilina alaiha. Nisi laamilina alaiha. Walamilina alaiha ni wale jubat wanaotumwa na kiongozi wa Kiislamu kwenda kukusanya zaka. Wale ndio upewa fungu lao. Lakini wewe umeambiwa hii bwana fikisha kwa maskini. Pengine labda wewe wajua ule mtana yeye wakujua pale kwa bwana hii peleka kwa maskini. Wewe huna ruhusa ya kutumia hata shilingi moja. Na ikiwa kweli wewe pia maskini, basi mwambie yule anayekupa wakati anapokupa, na mimi pia maskini nichukue ngapi? Mwambie pale pale kwa basi hii yako kwa ruhusa yake. Lakini umepewa ambiwa fikisha, hapa huna ruhusa ya kuchukua shilingi moja kwa sababu wewe umeaminiwa na kuwakilishwa kufikisha. Sio, umenifahamu? Na kama wewe ni mhitaji, mwambie yule aliyekupa kwa mimi pia nahitaji. Basi mwache yeye mwenyewe akupe. Lakini ulichopewa kuwakilishwa kufikisha lazima ufikishe. Tayeb. Wal muallafati qulubuhum, hapa waingia wale ambao tutarajia wasilimu na wale ambao wameingia karibuni katika Uislamu hupewa katika zaka ili kuwapendezea zaidi Uislamu. Kadhalika kafir ambaye watu waogopea sharia yake pia aweza kupelekewa katika zaka kuzuia sharia yake dhidi ya Uislamu. Na hili na sehemu yake huelezwa na fuqaha. Wa fir riqabi, watumwa wale mukatib ameandikishiana na yule bwana wake amwachilie huru kwa kumlipa pesa kadhaa. Sasa iwalipa kwa deni, huyo afaa asaidiwe akamilishiwe ili aachiliwe huru. walgharimina, na wenye madeni. Vipi? Mara nyingi hii huwa ni mtu anayesuluhisha baina ya watu wawili, kisha ikawa mimi nataka anilipe kadha, na huu hana uwezo, basi juu yangu mimi, mimi nitabeba mzigo, sameheaneni aishi. Hawa watakana wasaidiwe. Kadhalika mtu ambaye ana madeni yamemshinda yale madeni asaidiwe. Wa fi sabilillah, fi aljihad fi sabilillah. Wa ibn as-sabil, ibn as-sabil ni msafiri ambaye amekatikiwa katika safari, hana uwezo wa kumfikisha kule na kuelekea, huyo pia usaidiwa. Hata akiwa tajiri hana uwezo wa kumfikia, wakati ule akiwa katika safari, huyu wasaidiwa katika zaka. Hawa ndio al-asnaf athamani ambao pewa zaka, lakini si kujenga madrasa wala kujenga msikiti pesa za zaka. Sasa lakini hii si fi sabilillah. Ingelikuwa maana fi sabilillah ni hivyo, ingelikuja hivi aya innamas sadaqatu fi sabilillah, basi ingelikuwa kila kitu ingia ndani. Fi sabilillah ikitajwa katika Qur'an na Sunna haiendi kwa chochote mwanzo isipokuwa nini? Aljihadu fi sabilillah. Fahamu? Twende mbele. قال ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما. إنما ني أداة حصر نهاوة سمنجين يوت. فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف الثمانية. كيف هيفايك بركزاك انجي هاوة عينان ولو تجواف. فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آت الزكاة ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة. Yule ambaye hatuwapelekea hawa watu aina nane, hata akatoa mamilioni, mabilioni, akaita zaka, haambiwi ametoa zaka, bado hajatoa zaka. Wala takunu zaka hatta tudaa fi mawadhi'iha allati hasaraha Allahu ta'ala fiha, na haiwi zaka mpaka aiweke katika hizi sehemu nane ambazo Allah amezitaja katika hii aya. Hadha maana itaa zaka. وايضا في وقتها اي يخرجها وقت وجوبها. هي ndio maana ya kutoa zaka, na pia aitoe kwa wakati wake inapowajibika atoe. لا يتباطا ويتاخر ويتكاسل, asiwe atakuwa na uvivu, atazembea, achelewa kutoa ile zaka. Kisha tayyiba tanbiha nafsuhu, nafsi yake akitoa awe munsharih as-sadr, si atoa ahibala gani nini bwana, hupati chochote na utatoa, watoa na upati chochote. Yani watoa kile ambacho Allah amekuamrisha kutoa, uwe nafsi yako salama kabisa, wafurahia lile jambo, sababu ni ibada waifanye. Sikuwa nafsi yako wewe waichukulia kama ambaye ni gharama umetozwa. Ay la ya'tabiruha maghraman au khasara wa inma ya'tabiruha maghnaman lahu, bali azingatie kuwa hii ni ghanima, ajishindia ajri kubwa mbele Allah, mbali na kuwa mali yake Allah atamuhifadhia, mbali na kuwa Allah atampa badala yake. Wama tunfiqu min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, hakuna chochote mnachokitoa isipokuwa Allah asema, fahuwa yukhlifuhu, Allah atakupa badala yake, wa huwa khairur raziqin. Kusitoi na i atoa huku na kuna wengine watoa biskuti atindo zaka, kusanya kusanya watoto hivi mahali alafu wapa biskuti, wafanya mchezo wewe, atoa biskuti, hata anunua biskuti Ijumaa Ijumaa ndo zaka yake, ifika mwaka yatoi zaka, ana roho chafu kweli kweli. Toa katika kile unachokitoa, pia chasafisha ile uchafu wa roho yako, ule ubakhili pia wafutwa. Wala usiogope, sio toa biskuti hapa za shilingi shilingi, atiwapa watoto biskuti hivi, kisha na roho mbaya watu wengine kweli kweli, hataki kusaidia kabisa. Bali kuna wengine watu wa ajabu sana, kuna wengine aona pia ile kutoa zaka amfanyia favor Mola wake. Nani amkwambia Allah ana haja na shilingi yako wewe? Nani aliyekwambia hivyo? Wallahi usitoe, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta njia zake nyingi katika kuisaidia dini yake na kuwasaidia waja wake. Nyingi njia ziko Allah Ta'ala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kwa usichukulie ni gharama, si gharama. Na hii mara nyingi ni wale ambao sasa mashallah Allah amemfungulia sana, ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الله سمع فأعقبهم نفاقا في قلوبه بما أخلفوا الله ما وعدوه. كوانغاليا هاترياكي كونا باذي واتو ولا هي آية تسيك وسببو صحابة فلان هي آية مشوكة تتلقائيا هين سبب النزول وسيما كونا صحابة فلان أليكو نمتوم سلام أيتو حمامة المسجد yule sahaba alikuwa kuja kwa mtume niombe dua mimi mpate mali kisha nitatoa. Kisa ni cha uongo hiki, ati mwanzo akaanza kukosa jamaa kisha akaanza kukosa jumaa kisha mwisho akageuka akawa haswali tena sio nini. Hakuna sahaba huyo aliyefanya hivyo, hakuna. Niyo penda watu wa visa visa wapenda kusingizia masahaba hao. Hii aya inshuka tu yaeleza mtu yoyote atakayefanya hivi awe katika asri yote. Allah amemfungulia katika mali afanye ubakhili, hatoi katika zile njia ambazo Allah amemfaradhishia kutoa. Basi hawa Allah subhanahu wa ta'ala ajalia nifaq katika nyoyo zao, wal iyadhu billah. Kaa jisafishe nafsi yako. Tayyib, hathihi al-umur al-thalatha hiya dinu al-qayyima, ndiyo dini madhubuti. Mambo haya matatu, ad-dinu ay al-millah, القيمة صفة لموصوف محذوف. هين صفة كنتشوسفي ومباتو حكي كتاجو هابا تقديره دين الملة القيمة ندين يميل إليو مذبوتي أي المستقيمة إليو نيوكا. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. إن دليل الدين ديو دليل صلاة زكاة نتفسير يتوحيد كما لبتاج الإمام مجدد رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.